أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة المعارج رب دي سورة وران دي سورة سرداد چه سورة الحاقة كي الله تعالى وي الحاقة ما الحاقة وما تاستوي چه لفظ حاقة دا حق نده نو حاقة means reality الحاقة reality and what's reality وما أدراك ما الحاقة تسپی جنه چه reality سشه ده الله تعالى قیامت یا عذاب تا reality یا حقیقت ہوئے which has to happen certainly چه خام خواب اغوا کے کی گی نو اللہ تعالیٰ وردسو ہوئے حاقا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه دوی تا خما حسری و خولا چه سابق سمر امتنو بان عذاب را گئے کذبت سمود و عادن بالقارعہ اور دغی امتنو تفسیری تذکرہ اکڑا خوب پزائد دے چه دوی دا دین عبرت والی دوی دا پیغمبر نے ڈیمانڈ کو دا عذاب بکل رازی دارا بان ذرہ والا عذاب بکل رازی دارا بان ذرہ والا ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم سوره چرته وي زماره زړی زماره کمپیوټر دې ماته آیت خي بسم الله الرحمن الرحيم سوره انفال آیت نمبر 31 32 and 33 واذا تطلع عليهم اياتنا كلا دوی باندې آیاتنا زمونگا قالوا ندوي وي قد سمعنا تحقیق مونگا واوریدل بس مونگا واوریدل لو نشاؤ لقلنا مثل هذا که مونگا اغوارو نو مونگا هم دغس خبری کولیشو لو نشاؤ مشرکین مکہ رسول پاک توی لو نشاؤ لقلنا مثل هذا بس مونگا تا خبری واوریدل که مونگا اغوارو مونگا هم دغس بیلیشو ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا خبری مگر کسی دروا دینو خلقو دی نو کسی مونگا هم بیانو لیشو کسی منگا هم بیانو دوی کیو سڑے و نظر ابن حارس اغا ظالم بدر کسو کتابون را لو خلق تبی بیانول وی پیغمبرم کسی کئی زم کسی کو ما وغا کسا فرق نشتا پیغمبر علیہ الصلات و السلام اغا تا ترکت ورکو چه دا اللہ عذاب با در باندر راشی دا اللہ کلام پا دا سے انداز مکہون ترکوا تا تا چه کم انداز کے صحیح ناغوی خا عذاب برا زی وی آو دا سے اسمان تو قتل وی خدا عذاب راو لیکن استادا پیغمبر وی چی عذاب برا ولی فارسی کی ضرب المثل دا شعر یو مصر دا چی دل آور اس دوست دے کہ بے کف چراغ دارت کافی ہے کہاں آیا تھا چی دل آور اس دوست دے کہ بے کف چراغ دارت غل چی غلال زی نو تیارے کی زی کرنا کی زی تیارے کی زی خدا دیر دلیر او دیر دل آور غل وی جزان سر رنا دا کور آغست صحیح نو چی دل آور اس دوست دے کہ بے کف عجیب بس رور کافرانو بے دا عذاب بکر رازی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ آيَاتِ كَاغَ چَوِي دُوِي او اللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ كَچَرِ وِدَا قُرَانَ وَدَا پِغَمْبَرْ حَقْ مِنْ عِلْدِكَ دَجَانِبْ سْدَانَ او مُنگِ نَمَنُو ادھے مُنگ لَا ترٹ را کئی پا عذاب فَامْتِرْ غَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِ رَا اُوَرَو مُنگ بَانِ کَانِ دَبَرِ من السماء دا اسمان لا ويتنا بعذاب نليم يا را ولم تعذاب دردناك من نوع اخر بل قسم عذاب دردناك يا رب ان دبر را وروا يا بل عذاب را ولا رسول پاک صلى الله عليه وسلم بي يا الله تا سمر دل اوري کي ستا پزيد مان دمر دلير اختار کي عذاب تن راضي نو الله تعالى وي عذاب زكن راضي کي دوسي زونه روکا اوټ کي عذاب زكن راضي دوسي زونه روکا اوټ کي نمبر 1 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم او ندي الله تعالى چی عذاب ورکی دوی لا زکا تب کی موجود ہے نو پیغمبر چی سو پوری موجود ہے خلق کو میس کی ترغی پوری عذاب نرازی نو دیو جو کہا خدا کلم دا کم قوم دا عذاب فیصلہ چی بہوکرا نو پیغمبر تے فأسر بی اہلک بی قطع من اللیل تتی روزا خون زان سر ملگری والا تتی اوزا نو بیاد دی صدا عمل کو ابراہیم تے دغوی تتی اوزا موسیٰ علیہ السلام تے وی تتی اوزا نوح علیہ السلام تے وی تتی اوزا پا دی کشتای کے سورشا لوت علیہ السلام تے وی کورو علیہ السلام سر والا اوزا تے پیغمبر علیہ السلام تے طول مرگری دیوالا مدینی رضی لرشا بیا دوی ماتا پریسی بیا سا عمل کو مرسلا صحیح وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ دنے کانو دا وجہ بدانم دا عمومی عذاب نہ بچی کما کمیونٹی کی چہ لگنے کانو موجودی دو سلور دا غید وجہ بدانم دا عمومی عذاب نہ بچی انډیویډوالي عذاب برازي او باندې بل باندې بل باندې کو عمومي عذاب په کمیونټي ځکه ناراضي چې د وسلو کسان پکې الله والشتا وسلو کسان پکې الله والشتا دی وجه الله تعالی بل زوی قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما پیغمبر دې ته وعده دی په خبره باندې کوی کا ما يعبو بكم ربي امریکانه اصطلاح کې موږ هو کیرز سوې هو کیر الله تعالی وي زستا سفر واکو ما يعبو بكم ربي زما پروردگار تاسو پرواګه څه فکر لري فقط کذبتم زکه تاسو له تکذیب انتها تر رسیدلیږي تاسو اکستریم تر رسیدلیږي د حق په مقابله کې فسوف یکون لزاما ضرب د عذاب تاسو باندې ملحق کیږي خول نه راځي لا تر اوسه نو په دې مېس کې الله تعالی یو جمله وی لولا دعاؤکم زکه تاسو کې څه خلک موجود دی خدای طرف ته بل نه ورکړي څه خلک موجود دي هغه د الله خبره کوي او الله طرف ته دعوت ورکړي دا هغه د وجه تاسو بچي دا هغه د وجه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله مغذبهم وهم يستغفرون عن الله تعالى عذاب وكون کے دوی تا وهم يستغفرون زک باز خلق دوی کے يستغفرون اد دوی میں اس کے باز خلق کی استغفار ہوئی دوی میں اس کے باز خلق کوسی اغه استغفار وین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې په کومه کمیونټی کې استغفار والا خلق موجود دی غیبان عمومی عذاب نه راځي چې اپ کې نیکان موجود دی یا استغفار وعلى خلق موجودي خدای ته توبه او باسي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه مكتوبات کې امام رباني هغه نقل کړی حضرت علي رضي الله تعالى عنه چې د عمومي عذاب د کمیونټي نه یا د علاقه نه د دفع د پاره د استغفار ورت کول پکار دي 310 ځله درځي یا 1500 ځله درځي یا 1000 ځله درځي د او د شرط ور د پاره هم نشته د ناس شرط ور د پاره هم نشتا سړی ګاډي ډرایو کوي او استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله یوازې تنا کمیونټي بد عذاب نه بچي صحیح شو نو واپس لاسې خپل سبق سال سائل بنصره المعارج موضوعات د صورت کفار ته تنبیه ده وارننګ ده او نصيحت ده ورته سنسیر اډوایس ده چې د قیامت مسخري قیامت سر مسخري مکوي عذاب سره مسخره مکوي پیغمبر چیلنج کوي مده عذاب په حواله باندې نېتدار صورت کې الله تعالی ذکر کوي چې عذاب یقیني دي خو راځي په خپل فکس ټایم باندې ایت ویل نېور کم بیفور اټس فکس ټایم مثلا دا ټایم ده ځکه ما یبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد الله تعالی فرمایي ز انف ټایم خلقو تور کوم د ټایم نه مخکې په عذاب نه راولم ما یبدل ما چې کوم فیصله کړي کم ټایم فکس کړي کم ټایم فکس کړي او ځکه نو ته چې الله وایي چې ما ماين چینج کړو الله ماين نه چینج کړي بس هغه چې کم ټایم فکس کړي ده نو که خلک هر څه وکړي عذاب به پاغه وخت راځي نو چا د خیر فیصله کړي ده نو که سړی اسمان سره هم ځوان شي خیر به ورته الله ملاويږي چې کم ټایم باندې الله فیصله کړي صحیح شو بلا مسله چې قیامت کې یو سړی چې عذاب وګوري نو دا غي د رین سم کول د پاره یا د بدلی ور کول د پاره به هر څه ور کول ته تیاری زما خزا زما خوان زما رور زما اولاد زما فصيله زما عشيره زما قبيله دا ټول هو الله ما بچي هو الله تعالی فرمای نه هر یو سره په خپل ریسپانسیبل دی هر یو سره په خپل ریسپانسیبل دی اخر کې الله تعالی کافرانو ته وای چې تاسو د پیغمبر مقابله کوي نو الله به یو داسې قوم راولي تاسو په ځای چې هغه د الله د حکم اتباع کوي او پیغمبر ته تسلی ورکړي چې ته صبر کوا دا خلک به الټیمیټ ریزلټ او کانسیکوئنسز فیس کوي ای به خپل اعمال داغه عواقب او داغه انجام ګوري سال سائل بعذاب واقع اوس لټرل معنا خو د جملې دا ده یا د آیت دا ده سال سائل غخت کړي دی یو غختون کی بعذاب واقع عند یو یقینی عذاب کوم شی چې یقینی وي اغه نه خسرې یریږي چې سرټنلی اٹ ویل کم وای یو ار ګوئنگ ټو چیلنج دی پروفیت صلی الله علیه وسلم صحیح نو دیتا یو هیدن لفظ ورته اولی کوي چې امیزنګ صحیح څه امیزنګ د حیرانتیا خبره ده د یقیني عذاب غوښته کوي دا ظالمان سمره دی لاور دی سال سائل د حیرانتیا خبره ده دا ترجمه دی یو لفظ نه ده اٹ از مینٹ هیر دیٹ از دی باټم لائن صحیح شو اور وی کین سے دیٹ از ان بیٹوین دی لائنز چې دا د دواړو کرخو په میس کې یو خبره ده چې مراد کړی ده الله تعالی چې امیزنګ د حیرانتیا خبره ده سمره لی ونه سړی دی چې یقیني عذاب دی مان کوي د پیغمبر نه سال سائل غخت قید غختن کے بعذاب واقع پاغ عذابان واقع یقیناً چھ واقع کے دن کے دے یقیناً certainly it will happen للکافرین اپا چا باندے للکافرین منگا عربی گرامر کیوں چھ دا لام پا مانا دا علا دے علالکافرین دا عذاب پا چا واقع کے دن کے دے پا کافرانو باندے للکافرین غلل کافرین پا کافرانو باندے ذکر قیامت قیامت دا کافر دا پارا دا عذاب پیغام دے دا مسلمان دا پارا دا راحت و دا رحمت پیغام دے مرگ دا کافر دا پارا دا عذاب پیغام دے دا مسلمان دا پارا و دا وصال پیغام دے دا مسلمان دا پارا دا وصال پیغام دے ازمون دا علاقی و بزرگ ترشوی دے آجی محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر عجیبہ خبر کری دا وی دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشا لے گم تکا محشر کی بسی پیغمبر سر ملاقات جی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشا لے گم چی محبوب کی لی دیشی دا محشر اختر زما دے صحیح شو زکا عاشق سرے سواری وی چی معشوق سرے ملاقات شی ناجی صاحب انت اللہ علیہ فرمائی چی مو خود قیامت انتظار کیو پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات کی گئے او یو حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کل جو سڑے مرسی نو فرشتے تھے دریو تا پوسنا کئی پتہ برکی سو دری مر ربو کا رب دی سوکتے صحیح شو وما دینو کا دین دی سدے وما تقول فی حاضر رجول اللذی بوحسا فیکم دا کم سڑے جو تاس سر آلے گلے شو دا متعلق دی ساقی دوا دا متعلق دی ساقی اس ما تقول فی حاضر رجول دی سڑی متعلق سو ہے نو دا لفظ دی about this man it means that he is standing somewhere there صحیح ان یو تعویل پکی دارے چی دا پیغمبر شبیح پر پیش کی گی سب پیش کی گی دا پیغمبر تصویر پر پیش کی گی چی دا متعلق دا سخیال دے دا پیغمبر شبیح پر پیش کی گی دا متعلق دویا مسئلہ چی حدیث ترمذی کی راجی فنبی اللہ حی یرزق پیغمبر علیہ السلام فرمائی من صلی علی نائیا ابلغته من صلی علی عند قبری سمعته سوک چی ما بانے درود وی دا بل زائنا نو فرشتی ما تر رسی خوش سوک زما دا قبر خواہ کی ما بانے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ زی ڈائریکٹ اورم صحابی تا پوس کے او تسلو الیک صلاتنا وقد بولیتا یا رسول اللہ تجیز منگا درود دوری یا تا تر رسی آلان کستا بدن بخورو کی ریزر ایزا شوی پیغمبر علیہ السلام ورطے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خدای پزمک حرام کری جدہ پیغمبر بدن خوری خدای پزمک حرام کری دی چیدہ پیغمبر فنبی اللہ حی یرزق پیغمبر دا خدای پا قبر کی دے پا برزخی جوان بان جوان دے یا دتا دا آغا دا روحانی و سپریچول رزق ورکو لیش آغا دا سپریچول او روحانی نو حابر ابن حجر رحمت اللہ علی آغا حدیث کی تعبیل کرے رے چکل سڑے پا قبر کی خو دے شید آزمکے تبلی طرف تا یعنی پیغمبر طرف تا شک شی اوچوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی اور تخکاری قبر مبارک کی نو فرشدے تا پوز کی دا متعلق دے سخیال لے متعلق نو دو اردوی او شاعر دا کانسرٹ پا نظر کی خود رے ناغی او شیر ویلے دے چھ سنائے قبر میں ملتے ہیں نبی سوئی چھ سنائے قبر میں ملتے ہیں نبی اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں او اے منگا اوری دلی چھ قبر کی پیغمبر میں لائے گی دے وجہ منگا مرگ تک انتظار کیوں چھ مرگ بخیر رہ صحیح شکن صحیح رکھن لیکن اس مثلا چھے جیز غنی ہوئی چھے پلانر یا حیات چلو حیات جیز غنی ہے دو لیکن حیات دیرہ مدوش ہے چھے حیات ہوئی چھے پلانر بانے دعوت ہی نمونگا بے عورتہ انتظار کے جیز عرض بہت کر رہ دی صحیح لیکن جہاں دعوت مونگ بارے خوگ لگی نو سنا ہے قبر تا سخبت دو دعوت موت لزم لا صحیح شو دے دیو جدل تے یو تصور داوم دے چلی اس طرف دا پختنو دعوت لزی بلتی آگا نزی صحیح شو سو ہے مرا پا دی انگریزی پا دی اردو پا دی عربی خون خون کا گرسا اسے دعوت دعوت تم پردائی جبو ہے لکھا لکھا لکھا بیا پردائی جبو ہے یو پردائی جبو ہے یو رد دعام جان دعوتو نو جزن تلو نزل تر یو اردو سپیکی گرہ سار شوی زم در تر زم دو وجی اگر تو دعوت گرد ورد شو لیکن ہم ٹوڑو تو اس وقت تا افغانان روڑو نو آگئی بیا پوردو نو پوئی در نو دو بدر دو ٹوڑو اگر ایزی ویلا سال سائل بی غذاب واقع سال سائل غخت کرے دا سائل یو غختن کے بی عذاب واقع دی یقینی عذاب للکافرین دکچ کافرانو باندے برا زیلے صدو دافع نما تاستو ہوئے چی دا قیامت دا دا کافر دا پارا عذاب دے خود دا مسلمان دا پارا دا عذاب نہ دے مسلمان دا پارا خدا دا وصال ذریعہ دا الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب پیغمبر یو حدیث کیوئے صلی اللہ علیہ وسلم چی دا مرگ یو پل دے برج دے دا برج دے یو دوست بل دوست ہونا صحیح صحیح شو خوچھے مرک پا دی پولوار پورشی نوال تلے پیغمبر سرم ملاقات کی گئیو صحیح د جنت نعمتونو سره ملاقات نه ده یو پل دی هر یو سړی دا غواړي چې په دې پل ورپوره شي دوست سره ملاقات شي دوست سره مې څه وشي ملاقات شي نو سړی وایي چې په دې پل ورپوره شوې نو دا مرګ د هغې دپاره لهذا مسلمان د هغه دپاره مرګ د راحت پیغام دی او د کافر دپاره مرګ د مصیبت پیغام دی الله تعالی دې مونږ دپاره مرګ راحت کړدی صحیح شو علامه یو ډېر ښه شعر ویلی دی وایي چې مرګ هر یک مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن بد دشمن او با دوست دوست چه ده هر یو سڑی مرگ دا قد مزاج مطابقی که دا مرگ سر دوستی کری پا جوان کی نو دا مرگ ولم دا دوست پا شکل لازی او که دا مرگ سر دشمنی کری تیاری ورطنی کری نو دا مرگم لکر دشمن پشان پی اٹیک کری نو دیو جب قرآن کریم فرمائی چه والنازعات غرقا قسم می دی پا آغا فرشتو بانده چه ده کافر سا دات راو باسی لکه ده جونده میجنا یا ده جونده بزینه چه سرمن راو باسی صحیح اوان ناشتات نشتن قسم می دی آغا فرشتو بانده چه ده مسلمان روح دات راو باسی چه اغی روح رایستو سر بدن دات لکه سره چه چاپی که مساج که والا مساج که حدیث ابن عباس گرازی چه ده مومن فرشتی چه ده آغه ده بدن روح و باسی نداسه ده بدن ولا ده آسی چاپی که یا ایتو هن نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی او مطمئن روحا اعوذ اللہ خصدو خوشحال بای مذیبا که جنت بزی صحیح لکه سڑیخ پل ماشون توی رازه کنه جاڑا ما دستی لڑسو کنه ڈیزنی لینڈ تر صحیح شو نو ماشوم خوشحالیږي بس زر زر ځان تیار کړي ما سپلای کم دی او بوټان کم دی او پینټ کم دی او کوټ کم دی او فلا فلا فلا صحیح شو نو دی روح تم دغه فرشتې وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه دغه واپس لرشو پروردگار خواته خوشحالی دن کې به مرضیه خدای به خوشحالی راضیه خوشحالی دن کې به مرضیه اینڈ الله ویل ارینج ٹو میک یو پلیزڈ اینڈ ہیپی دیئر مرضی امان فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی واللہ تعالی بوئی زما د بندگانو په گروپ کی شامل شه بیا ز جنت ته مریو سره دې خوشاله کی ورزم نو که څنګه آیا ده صحیح نمبر کې هر یک اے پسر هم رنگ اوس پیش دشمن دشمن او باد دوست دوست خو چې پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم چې دا یو جسر دی یا یو برج دی محبوب محبوب تر سي حضرت عائشه رضی الله تعالی په دې مرض باندې داسې خفه کور کې ناشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور تر هغه مالک یا حمیرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رنگ سور سپینو سو سور سپینو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بده مینه نو ورته حمیرا وی او سری جی نه صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته او سری جی نه دا ولې خفنا ته سم مساله ده ری جی تاسو پرون یو خبره کړی ده نو زه خو بالکل مرتبه زینی تور ته یارانه هیڅوک نیتیا کتیاری الله ما خلیو بیو لطیفہ نقل کړی ده یو بوډا زوی نه جوړو یو بوډا زوی نه جوړو قریب المربو ادا د شپې اکی وادي ورته ناشته وا نو دا کټ نه چاپیرا گردیدا او جړلې خدای ته زاری غانې کوله الله ما بتنی مکانا فانه لم ير شيئا قط به زما دي زوی خود جوان دي سره جوان دي لا اس چنه د کتر خدای د دراغلی مال راولي د مرګ مار راولي ملک د دې حمید پشان یو مزاحیق دی گوندی وو صحیح ناغه دا خبره اورې دي ناغه راغه دروازه وته ول د شپې 2 بجې صحیح نو دې आवाज کو من بالباب سوق د دروازه کې ناغو ورته سألت ربك عز وجل يميتك مكان ابنك بتا خدای ته ډیر بازار او قطار او جړل چې تا د زوی په ځای باندې مړکی نو ټایم خود دو خو خدای ستا دعا قبول کړه فها انا ملک الموت زمرګ وانا فرشتین راغلم ستا دعا قبول شوه نمبر خود دو خو تا ډیر وجړ نو الله تعالی دا مرګ سچ کتا طرف تا نو دا دروازه تر روانه شو ویل افتحنا لك الباب بشرط ان تميد بين الصحيح والسقيم دروازه قول لكم خو چې دن راشه روح رنزور ته وګوره ځکه چې مرته هیڅوک نیتیا که تیاری وته داسې خولې خبرې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته هم وویل چې د الله پیغمبر زه خو ذهني طور بالکل فانما اخشى على نفسي النفاق زه ځان باندې یېرېږم چې منافقه خو به نه یم ځکه تا خو وایي چې مسلمان دپاره دا یو پل دی یو برج دی چې دی الله ته رسوي نو زه خو نه غواړم چې مرګ باندې راشي چېرته منافق منافقت خو به راکې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ویل لیس الان آنن لیس الان آنن دا وخت نه دی دا خو چې کله د مرګ دواعی راشي ته په داسې حالت کې چې مرګ ته نږدې یو شوډ جج یور سلف ات دټ ټایم یو شوډ جج یور سلف هغه وخت فیصله وکا چې اوس مرګ غواړي که نه غواړي که هغه وخت هم زاید دی چې دا مرګ راشي یا اهلا به په خیر دی راشي موست اند موست ویلکم نو ات مین چې تا ته الله ایمان نصیب کړی دی که هغه وخت تر تیښتې کوشش کې معنا دار چې بس وال ډبول دی سال سائل بعذاب واقع للكافرين كافر عنبان ليلي صله دافع نشتر الدير پارا دافع دافع مانا پشکون کے بیک تا to push it back دافع مانا to push it back من اللہ راتن کے جانب دا اللہ تعالیٰ نازل مخارج آغا اللہ تعالیٰ چی دا مخارج خون دینو مخارج جمد معراج دا معارج جمد معراج دا او معراج وی زینے تا معراج وی ستا زینے تا منگور تا اندر پایا وی سو کرتا سیڑی وی سو کرتا لیڈر وی زینا من اللہ ذل معارج آغا اللہ تعالیٰ چی ورتا دیر زیادتی سیڑے لگی دی فرشتی غیبان خیجی ندا تول سمرا لارے دا فرشتو چی دی that is just like زینا تارو جلم العائق تو خیجی فرشتے والروح الیہ الروح اللہ تعالیٰ تا نروح د روح درې معنی دي دی یو معنا جبريل امين تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربي من كل امر سلام روح القدس هغه شي چې راپې در شو مونږ اوس دا غیبت وکړو نو یو روح جبريل امين نمبر دویم روح د انسان ځکه انساني روح چې د بدن نه جدا شي مخ په بره روان شي ځکه دی راغلی د هغې عالم نه دی چېرته راغلی دی د بره عالم او نمبر دویم قرآن الله تعالی ته خیجي قرب قیامت کې قیامت ته نږدې دا قرآن کریم به الله تعالی ته وخیجي حدیث کې راځي دا اوراق به صفا پاتې شي دا کلمات به الله طرف ته وخیجي او قرآن ته قرآن په خپله روح وایي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا الله تعالی بل ځای فرمایي دغه رنګ مونږ تا ته وحی کوو روحا من امرنا روح په حکم خپل باندې روح نه مراد هلته قرآن دی تعرج الملائکة تو خیج فرشتے والروح لے الروح اللہ تعالیٰ تا فی یوم پا آغا ورس کے کان مقدارو خمسین الف سنت چی داغی اندازا خمسین الف سنت پنزوز رکال دا things which will take place there it would have taken almost 50,000 years living in this world چی پا آغا ورس بانے کمکار چی پا دنیا کے پنزوز رکال کیجی آغا ورس کے پا یو سیکنڈ کیوش فاصبر صبرا جميلا تصبر كوا آغا صبر جميلا نو صبر جميل اغي تو وي چیز شکوا و شکایت و کمپلینٹ پکی نہیں اس شکوا و شکایت و کمپلینٹ پکی نہیں بس خود یہ سب سڑی بانے مصیبت راشی سڑی خاموشی ہاں دیر دا اللہ میرا بانی دا اللہ تعالیٰ دیر رحم اللہ سر کرے دے صحیح ذکر یہ کتو دنیا کے اوگر دے دا زان نبا زیاد پا مصیبت بانے ککر خلق ہو رے نو باید چھتا دا اللہ شکر ہوگی تا تا اللہ تعالیٰ سے حد در کرے دے اسی اوبل سڑے اگر تے مال دیر ور کرے شیر شاہو فار اگزامپل اگر سر یو ملین ڈالر دی تا دا اگر حالت کتلے دے دا خدای بے خوبا سا کور روان دے خضر تے تلی دا بچی تے ہم ٹوڑ روک شوی دی بچی ناو پا ملین ڈالر روان سکے صحیح شو نو دا خدای شکر ادا کروا تا دے وجہ دنیا کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہم بخاری حدیث نقل کرے دے چیرے دنیا پا اعتبار دا زان نالان دے بندتا گورا نو دا شکر مادہ بدر کے پیدا کی سو پیدا کی د شکر ماده او د دین په اعتبار د ځان نه بالا بنده ته ګوره نو د دیندارۍ حرص بدل کې پیدا کیږي مونږ د دیندارۍ په حواله ځان نه لاندې ته ګورو نن هغه ټوله بار کې ناستې مونږ لام بیا کله جمعې مونږ کله وکړو صحیح شوه نو بس دا شیطان مونږ له جرات راکړي ته خو پوره بایزید بستانی صحیح شوه یا سخی صاحب د مزار شریف شیخ عبدالقادر جیلانی صحیح شوه نو بیا هغه جمعه هم روغ پرېږدو ځکه چې شیطان یعنې په دې انداز باندې ذهن راته جوړوي صحیح اور دنیا پہ اعتبار د ځان نه بالا تا ګورو فلانی سره مرسیدس 750 نه یو ورسا بی ام ڈبلیو ان کور کې ولال لکه شیر شاه بشن هلن ګوزر ور سره انده دوه غټ کور هم ولې سره دوه بینک بیلنس ته صحیح اوس ته مواړې چې هغه کمپیټ کې نو فیر مینز باندې کړه شه کولین ان فیر بکی چیټینګ بکی فراڈ بکی بینک رپسی او فایل کې سب بکی نو سو دوکې مو کې بکی ځان له اخرت تباہ دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خیالات خودلې چې دنیا په اعتبار ځان نه لاندې تا ګورا او دین په اعتبار ځان نه باندې تا ګور زمون پیمانه بدل شوی دا مونږ داسې په ریور شوی صحیح اجه ځوان چې اېدا کنه زمون پیمانه بدل شوی د دین په اعتبار ځان نه لاندې تا ګور دنیا په اعتبار ځان نه باندې تا ګور فاس بیر صبرن جمیلا صبر کوا صبر جمیل خیست صبر ان هم تا کی سره دا کافران يرونه په معنا یحسبونه ان هم تا کی سره دا کافران يرونه غنی دا قیامت دی خیال کئی پا دی قیمت بانے بعیدن چگنی دیر لرے دے دیر لرے مانا دا زمانے پا اعتبار دا دی خود سرا مننا کاترانو کو بلیف نکو قیمت بانے بعیدن عن العقل دی گمان کئی پا دی بانے چی دا خبر با عقل دنا چی دا مری و بیا جوندے کی گی چی دا مری و بیا دی وجن خو پیغمبر علیہ السلام تا عاصب نے وائل راگے ډیر لوی خبيث سړی و. پیغمبر علیه السلام ډیر مخالف و. پیغمبر علیه السلام تر هغه یو زوړ هډوکی چتر راغسته و، دا سره پیغمبر مخې ته میده کړ، په خارو کې واچو ګډ وډې کړ. وی دا به څه چل کېږي؟ پیغمبر علیه السلام دا بیا الله تعالی ری اسمبل کوي نو څه دی کوي؟ ری اسمبل کوي، بیا دا اجزا به یونایټ شي او بیا به انسان جوړ شي. اجزا به یونایټ شي او بیا به انسان جوړ شي. هغه وی امپاسبل، دیټس ا کریزي کانسپټ. دا لیونتوب خبرې دي. اخاور سره خاور شو، دا لیونتوب خبر. الله تعالی وضرب لنا مثلا ونسی خلقه. دې مال اگزامپل را کوي، خپل پیدایش نه دی یار چې دومره څخا او بده مور او پلار یو ځای شي دومره ښایسته انسان به دې جوړ کړو. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ادي ويجي دا زره زش سوق به ژوند کی، قل يحيي الذي انشا اول مره. چې چا انونشن کړی دی هغه به اسمبلنګ هم کوي، ځکه چې الله تعالی وي انساني عقل باندې انونشن ګران دی که اسمبلنګ ګران دی؟ انونشن ګران دی. اسمبلنګ خو ډېر آسان شی دی، صحیح. اسمبلنګ خو بس په پیټه کې په کارټن کې بند شی راشي او بس سړی بس هغه فټنګ کوي. نو دا خو ریزی هلته پردي دي، بس سره فټنګ کول دي. انهم يرونه بعيدا، تاكي سردا كافران يرونه، دي غني دا قیامت بعيدا لره دا عقلنا. چه دا عقلي خبر نه دا، دا لاجیکل نه دي، دا ريزنبل نه دي. ونراو قريبا، امونگه وینو قريبا دير نزد. حدیث کی راضی، ان كل آت فهو قريب. هر شي چي يقيني تو را روان دي، رقم يس کي اولاد کار دي نمر او برسي، صحيح. دي وجه قريب وي ورتا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا أَمُنْغَ وِنُو دَا قَرِيب يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ پَاغَ وَرَزْبَانِ چِشِي اسْمَال کَلْ مُحْلِ مُحْل دو شئینو تبیلو شی عربی لغت کے دا مُحْل دو مانا دا یو دا تیل بھی اوئل سوشے اوئل آلیو آئل زکا عربو آلیو آئل پی جندل نو پا آلیو آئل کی دی ویخ کے تورا گلی خطا کی دی تیلو خیرے بھی آپا دی ویخ کی چی تیر اگی تا مُحْل ہوئی ایتا سوئی محل وی او محل دویم سریکر سرمنی تبیلی شی سکن وی چی دا خصور شی نو دیر سویلی شی نو یوم تکونو سماو کل محل پڑن بنی وحلت کی با دا اسمان تک سور شی لکر سرمنی پشان او لیٹران با لکر دا آغا تور خط پشان دا سی چی کلی شی یوم تکونو سماو کل محل پاغو رزبانی چی سی آسمان پشان دا سریکر سرمنی بلزای قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی فکا فیزن شقت سماو فکانت وردتن قد دہان وردہ لغت کی سر گلاب تا ہوئی ستم روز ریڈ روز اگی تا ہوئی سر وردہ نو اللہ تعالیٰ وی دے بسوری قد دہان پشان دا سری سرمنی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبانی یوم تکون السماء پاغ و رزبانی چشی آسمان کلمول پشاند غسر سرمنی و تکون الجبال اشغرنا کلغین پشاند غننداف شوی وڑائی ننداف پیجنی؟ تاس رسوائی؟ نداف وائی نداف وائی کلغین و تکون الجبال اشغرنا کلغین پشاند غننداف شوی وڑائی وادو زی گرد غبار شی ولا يسأل حميم الحميم اتقوز بنش کوله یو دوست دبل دوست نه حميم هغه دوست وای چې ځان قرباني کوي دبل دوست لپاره دا څه نه چې پر احد کې دوستي او په تکلیف راشي بای بای صحیح سړی ورته بای بای چې دا سادي یو واقع نه کړی سادي شیرازی رحمه الله وای دو دوستان په لار روانو نو زمره پر راغې څه پر راغې زمره نو دا یو ونه ته خطر زدو ادبل غریب نوز دا صحیح نو چې څنګه زبره ولې دغه غر کوونه ته وخت دا بل غریب الهم دې پرې خو اړ ته پوز نو کې ته ملګری اسه کې ازمره راغې دې بل چرته د عقل من سړی نه خبره اورې دلې وا چې زمره پردیش کار نه خوري دې په خپل سو پر شکار نه کړي در چې مرسه مې لاوشي کړي لوګي مري نو مري خو دې دا کار نه کړي دا د جرأت خلاف تا دې وې د خپل موټه باندې شی وګټا هغه خورا صحیح پردې خوراک نه کړي نو دې جوړ ځان پزما کواچو ځان نه ساوست انزره راغې اوس مرې کوم شعور لري صحیح ناغ ولا پدی غکی ولا پدی خپو مانی ولا جبر اکرا صحیح زکی جد خپو دا سرمن اگر چی دا دیر سختا صحیح خو حساس دیر را سنسی تو دیر را تیر را دا سی و تخیگی صحیح خود دوی چی که تخیگم خو بیرمی غر کیوی زان اکلک کرو ناغ را کنو بیابلا سنسی تو سرمن چی دا دا غک دن نا غکی ولا جبر والا نو بیام دا زان نا سایس تو حرکت ونه کوم زمره روان شنو خو دی بل سړي خبر نه ورته قتل چیر دا خو پتلش دی عجیب کیفیت ته دا زمره راغل نو به ول خپل کړي مو چې کړي او بیا دا غینه پاسه وخت ورته خبر او کړ خیر زمری خلار دیر آکوش شد اوز دیور تا غصه خوده چه خدای رستار دوستای بی خوباسی چه تکلیف راغه تو و تخت دیر زماری رو پتا اونو لگوالا او ساغور توی چه مرگری پا دیم پوی که چه دی زمری ستا خپی موچ کری تا سمسلوا او چه تنو وقتی در تسا خبر اکلم دیور توی دا حکیمتی خبر او دا دیو لوی هستاریک بیگراوند دی وی اغار آتو آیا وی ددنی که چارای سرکره و زمون پا کلی که امروی او زمانی که راغی ددنی که خلاص کرده ناغو اخپل اولاد تا وسیعت کرده چه رده دا اولاد پی و مچ کوئی نو دی راغی زمان خپی مچ کرده او وی دا چه تنو وقتی در تسا ہوئی وی چه تا وی دای دیر قیمتی خبر اکلا او تا تا دیر خائف لی که بلده وی سی وی جانتا وی ماتے وی چه دوست آباشت که گیرت دست دوست دوست آباشت که گیرت دست دوست در پریشان حال و درماندگی وی دوست آغا دے دوست آغا دے چی دے دوست لا سنی سی پا پریشان حال آئی کیا پا درماندگی کی پر حت یاران خو بلا دیر لی دا مصیبت یاران دیر لش لی جا پری دیا منگا نپی جنو آغا يوم تكون السماء كالمول وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما تفوز بنش كولي و دوست بل دوست سنگ تفوز how do you do or how are you doing today طبیعت تے سنگ دے اللہ تعالی دا تفوز بن دے بل نش کولے اور ٹھیک دا دیر رضی وش منگا حیات نہیں لیدنے نماز کڑا تفوز تے بھائی سنگ کچھ اس موڑی دن اس بھائی تفوز کو نو معنا دارا چې خو یو بل به ویني نه نو ځکه به تپوس نشي کولی الله تعالی وایي نه قدم په قدم به یو بل ویني یبصرونه قدم په قدم به دوی میدان محشر کې یو بل ته خودلی شي خو د هغې مصیبت د وجې دی به دې ته نی فارغ چې تپوس ته وکړو چې حال ډو یوړو څه حال دی او دلته حمیم دا د حمایت نه دی حمایت وایي سپورټ ته هلپ ته ولا یسأل حمیم مونږ په اردو کې ولا لفظ استعمالو جګري دوست څه شی جگری دوست یا کارڈیل فرینڈ وی ورتا انگریزی کے کارڈیل فرینڈ چی زاند اللہ قربانی کئی ولا یسأل حمیم الحمیم اتا پوز بنش کولے یو دلی دوست دبل دوستنا یو بسرون دے با خودلشی یو بل تا قدم پا قدم یو ود المجرمو واری با مجرم لو یفتدی کدے بدلک ورکریشی من عذاب یومی زن دا عذاب دا ورز دا پارا دی بنی ہے زامن خبل دے بغواری چھے کاش کہ زما زامن خدا ایکسپٹ کل چھے جہنم تے بوزی او مالا بچ بچاو رکھی وصاحبتے ابی بخبلا واقع اروخبل وفصیلتے اللہ تے توئے ہیں فصیلہ فصیلہ فصال اصل کی وہی پائے رو دلتا شودو رو دلتا سوچیتا شودو رو دلتا دا خاندان او قبیلہ چی جوڑی گی دا شودو بنیاد بانے جوڑی گی سبانه جوړیږي د شودو بنیاد باندې جوړیږي چې تر تر نیا نیکه طرف نه دیو شودو خلق را رواني نو سوې دیو قبیله خلق دي سوې ورته دیو قوم دی یو قبیل انو فصیله په معنا د قبیله وفصیلت التي اقبیل رد آغا تو وی چې دلې پناور کولا آوا یو وی ایوا ام چې شلټر به ورکو ور سره به ملاتړ ته ودرېدل دی بغواړي کدا قبیله زما خدای قبول کړه جهنم ته بوتلا او مال بچ بچاو راکی ومن في الارض جميعا او اغا مخلوق چې پزمکه کې دي ټو سم مجون جي هي خو چې الله دې سړي له نجات ورکي دې بدا غواړي چې زما زامن دې بوزي زما خزه دې بوزي زما رور دې بوزي زما قبيله دې بوزي زمکه ټول مخلوق دې لار شي خو چې زبط شم الله وي كلا بالکل نه نيور كلا معنا نيور کلا بالکل نہ انہا لزا تاکیق سر دا اور لزا لزا وی دا سے اور تا چی لگے نہ لڑی چی سموک نہ لڑی دود نہ لڑی انہا لزا دا خالص شغل زنور دے نزاغ تل شوا نزاغ پا مانا دا محرکا سوزون کے دے دا ٹولن اول دا سر سر بدن کے دا ٹولن سخت سرمن دا سر دا بدن کے ٹولن سخت سرمن د سر دا ذکر ټول نقیمتی شی له دغه سر باندې لاندې پروت دی ټول نقیمتی شی بدن کې سره مغز دماغ او نو چې ټول نه قیمتي شی دا ته پروت نه الله تعالی لومبه او تسکل ور اچولې بیا انتهایی سخت سر باندې ورته اچولې دا د دې وجه ته وګوره نای نای حجام سوزل بندل دا وخت یا سړی په خپل شی وکي دې سر باندې اچل کیږي ځکه دا انتهایی سخت سر باندې صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا آغا اور لن بنے اثر بز سر پر سر منی شوا در سر سر منی توائی نزاغتا للشوا سوزون کے دا سرمن دا پارا تدغو مل ادبرا دا دعوت ورکی بلن ورکی من آغا چاہتا ادبرا چی اغ شاکر دا پیغمبر تا و تولا امخ گرزو دا قرآن و اولی کرد دا کار پیغمبر تا ولی سر شاکی او قرآن ولی مخ گرزی ولی وجه سی و جمع امال جمع کرد he is doing the same for the sake of dollars He is doing the same for the sake of wealth and property. Mung violation only ko. The Peygamber the hukum ya the Quran the hukum. Only for the sake of wealth and property. وَجَمَغَا أَوْ مَالِ جَمَا كَرَدَي فَأَوْغَانُ مَحْفُوظ كَرَدَي مَحْفُوظ كَرَدَي mean balance جو كَرَدَي Sashi? Because people are thinking about bank balance. Property سورة جو رکھلا, balance سورة دے, نقد ورسر سورة دے, investment سورة دے. وجمع فاوغا ان الانسان تاکہ سر انسان خلقا پیدا کرے شوے دے حلوغن حلوغن مانا جلد باز ہیستی حلوغن مانا جلد باز ہیستی یا حلوغن مانا جذباتی ایموشنل جذباتی ایموشنل انسان اللہ تعالیٰ ویدہ دیر ایموشنل شیر ہے تلواری ہے اذا مسو شر چکل اورسے گر تکلیف جزوعن نو دے دیر فریادون کون کی کمالی تکلیف پر باندے راشی او کبدنی تکلیف پر باندے راشی خدا خبر دا سے چگی ہوئی دا سے کمپلینٹو نہ کئی اذا مسو شر جزوعن و اذا مسو الخیر اچکل اورسے گر تخیر منصب و تمیلاوشی عہدہ ور تمیلاوشی دولت ور تمیلاوشی بزنس ور تمیلاوشی منوعن نو دے دا خیر پا ہر کار کے رکاوٹ پیدا کون کی دا خیر پا ہر کار کے رکاوٹ پیدا کون کی بے خلق پی لیکچرے کئی نو دا مولیانو دا خبر ردن دے کئی او خلق پی لیکچرے ولے کئی تکا پان رہے دیں دا پارے خوشتی پیسے برا کی سو برا کی پیسے برا اس دے دا مولا دا ہر خبر زکر دے دا خیر رکاوٹ جوڑا گواری دا خیر پلا رکے رکاوٹ جوڑا گواری او باعث پیسا دے مال او دنیا چھ مالدار دے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ دو خبریں کئی بلکہ دری یو دو نمروز ابن سرحا خبریں کئی دے ابراہیم علیہ السلام دے زمانے بادشاہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ علم تر الا الذی حاج ابراہیم فی رب دے تو نی خبر دا آغا کسنا چھ پیغمبر سرے آرگومنٹس کول دا خدای باپ کی اولی کول ورسر آرگومنٹس دا خدای ان آتاہ اللہ والملک ازا کہ بادشاہی ورسرہ سو ورسرہ بادشاہی ور سره نو انسان سره بادشاہی نو کہا غلم خوری نو خلق ورته ټول غوږی خی نو کنی ورته غوږی خی صحیح ده مالدار سړی چې وي یا عہدے والا سړی چې وي نو هغه بس خرافات بوئی د خر دی عقل پکې وینا خو خلق ټول ورته غوږی خی صحیح ده هغه غریب سړی کډیر د عقل مندای خبره کوي ته خبره ده سړی کینه سړی تا د مور کړه د څه ورته کړه د پارتی او شاعر دی راجیبه خبره کړه ده وین شاعت روح گویان عشق چون بدنامه گردد چو کفر اس کا با برقی زد ہما اسلام میں گردد ہاں اور پسی سوئے وی فضولو یا و گوئی گفتگو یہ مرد دانائی صحیح یہ دانا سڑے دا خبر تخلق فضول وی بے ہو دو گوئی وردے دکھ پیسے ورسا لیشتا فضولو یا و گوئی گفتگو یہ مرد دانائی خرافات غنی پر وردے الہام میں گردد ادا مالدار سڑی خرافات بکواس د لیون توپ خبرې خلق دا سے گنی لکه جبریل ور راوڑی صحیح دا انسان نه چر دے اللہ ذکر کئی چه ان الانسان خلقا لوغا تاکی سر انسان پیدا کرشو دے حلوغا جلد باز اذا مصر شروع چه کلو رسے گی و تتکلیف جزوغا نو دیر دیر فریاد کا ان کے چلی وئی وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا أَشْكَلَ أُرْسِيگِ وَالْتَخِيرُ مَنُوعًا نُدِيدُ خَيْرَ پلار کے رکاوٹ جوڑون کی خیر لار کی رکاوٹ جوڑون کی پخ پلا خیر نہ کہ نور سو کم خیر تن پری دی پخ پلا خیر نہ کہ نور سو کم مانی کب ہوئے تد نہ پخ پلا جنت تدی نمون جنت تبری دی صحیح کن دا سرے بیانا پخ پلا جنت تدی او نبل جنت تبری دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 اینڈ 84 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَتِ مُنْغَا إِنْعَامْ كَرِدَ پَإِنسَانْ بَانِ أَعْرَضَا أَعْرَضَا نو دے اعراض مانا دا را چی دا مخت تاو کرے دا خیر دا لارینا چی مور سر احسان کرے مال مور کرے دے منصب مور کرے دے عزت مور کرے دے بیا دا خیر دا لارینا مخت تاو کرے دے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ نیچر دے ویزان عنا علی الانسان اعرضا دمخت مو شیخ سے بس ادا پختو کی ترجمہ کرے اللہ تعالی وہ جو انسان بانی احسان کو دیکھو نہ تاو کیا وإذا ألغمنا على الإنسان عارضا ونعا بجانبه عديد دين يو أرغتا يو جانب تدير لرلاشي وإذا مصر الشر أشكال أرسيق والتكلف كان يؤوسا نبيا دير disheartened or disappointed وي چه تكلف پر تورسي نبيا دير disheartened or disappointed وي أو كلا چه دا تكلف دا نعمت نباد رسي سره دا خجوان دا دتي و دا بدماشو و دا خرافاتون و دتي اپی ماني تكلف راشي و مالداري ختم شي يا سبحان الله دي بس لي ونه کی گي كن لي ونه کی گي لي ونه کی گي وإذا مصر الشر كان يؤوسا سورة الانفال الانفال سورة الانعام آيات نمبر 42 43 44 45 ولقد ارسلنا الى امم من قبلك تاكي سر لگلي ومنگ امتون تمخ كستان پیغمبران فاخذناهم بالباسائے مور سولو دویتا بالباسائے فقر خواری غریبی والدرائے ابدنی تکلیف اس اللہ تعالیٰ وی سڑی تا فقر رسوم یا بدنی تکلیف پر آولم صد پارا چی خدای یاد شی چی سوشی لعلهم يتضرعون دید پارا چی دوی تضرع عاجزیو کی اللہ تعالیٰ تا فلولا از جاؤں باسنا پسولے پسولنا اس جا اون با سنا چه کل راغ دوی تازاب زمونگا اصل کی عبارت دا سرے چه فلولا تزرعو اس جا اون با سنا فلولا تزرعو اس جا اون با سنا پس دوی ولی عاجز نوکرا اللہ تعالی تا چه کل راغ دوی تازاب زمونگا ذکی و نکرا ولكن قصد قلوبهم چه دوی زون سخشیو وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون خیست کرو دوی تا شیطان حمل دوی فلما نسو ما ذکرو بے چه کل دوی شاتا و غرزو ریمائنڈر دا اللہ فتحنا غلیم ابواب کل شیئن نو ما دا هر کس نعمتون دروازے کا کلاو کرے خدای ریمائنڈر ورکو دی بدنی تکلیف سرا مالی تکلیف سرا دکل کل سڑی سٹاک کی نی دسر پارا اللہ تعالیٰ ریمائنڈر ورکے چھتا لگ گڑ بڑے گے لگ ٹریک ترہ ہو خیجا سو کا سکر ستا ٹریک گڑ بڑ چھے دے تو دی چرتا کسین ہوتا پھر لگ ٹریک ترہ ہو خیجا خوچ دے رہا ہوں نکی جی فتحنا غلیم ابواب کل شئن کلاو کو منگ دبان دروازے دار شے خطائی زا فرخو تردے چھ دے بی لگام شی بی قیزی شی تس قیزو آئی کہ لگام ہوئے لگام ہوئی حتی اذا فرحو تردے پور چھ دے متکبر شین بے لگام شی بے ما او تو پاغ نعمتن چھ اللہ ور کرے دی ہر ٹول لیمٹس پامال کی اخذنا ام بغتتا سڈنلی آل ایٹ ونس مونگا دے انیسو او دغا نیول بیادا سی فائزا ام مبلسون چھ دے ہر خیر منا امید دے بیا سوک ورسر ام ہلپ کولے نشی اللہ تعالیٰ ورطای ناو انف از انف صحیح فقط دابر القوم الذين ظلموا پس پریکریشی جڑ دا آغا خلقو چی ظلم کرے دے والحمد لله رب العالمين زمان شیخ صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر پختو کی بے خد دیر زبردست تصورات ورکول اگر پختو پا خبر بانے پختانے سڑی صحیح پوشی صحیح بے زمیدار چی لو کئی نو چی پٹے خلاسی ہوئے الحمدللہ خلاس شو صحیح دا سڑے چی سکوٹا جوڑائی او کوٹا بانے چت بانے خور اور واچے ہوئے الحمدللہ خلاص شو بے اللہ تعالیٰ چیم دا قومون تبا کر بے خدای پخپلو ویچے الحمدللہ شکو دے خلاص شو بے خدای دی بے خدا سی سورہ حامیم السجدہ نا سورہ حامیم بنی ورگا زیر آہ دے آہ سورہ حامیم دے حامیم السجدہ آیت نمبر 49 50 اور 51 ٹھیک شو لا يسم الانسان نستڑے کی گی انسان من دعاء الخیر او غخت دا خیر باندے بس من طول لگے خدای دام راکے دام مال راکے دا حیات سرکم موٹر چھے دام مال راکے دا حمید سرکم کور چھے دام مال راکے دا شرشاہ سرکم بلڈنگ چھے سو صاحب ہونا کہیں چھے بس دا انف از انف بس دا کافی جا چھے صدی را کری و اللہ ستا دیر شکر دے سو کئی دا سے نا سلے ہوئی بیٹو دنیا زمائی زمان کری پمیس کے اوبو بائی زمان کری تاو کہتے دی پدامیس کے اوبو بائی گی یو تا من پورے کلے ہو بل ترا پورے کلے ہو صحیح پا پورے کلی کی یو سڑے ہو دلوی جائداد مالک یو سڑے دلوی جائداد مالک ہو زمان پا دا کلی کی زمان گئے تربور کے دا اگر دیر جائداد پیدا کرا صحیح اڈیر حرس میں اڈیر جاتا دلوی جائداد پیدا کلو زمک آخلم بلا جائداد نو دیکھوا دیکھ کافی زمک مالک ہو آخوا هغه د کافی نو دا زمونږ دی تربور زمونږ دی عزیز هغه ته وی سبه خی چې دا پور ټول کړی ستایي او را پور ټول کړی زمایي چې پور ټول کړی ستایي ا را پور ټول کړی زمایي هغه ورته ستادی پکې وډی دا پور را پور دواړه دی یوازې زمایي نو الله تعالی وایي چې انسان ستړی کیږي نه ستاپ نشته د پاره چې بس ما شیخ صاحب نه دلته پوسو که ما یی تاسو کړی دنیا دارای دا دنیا دارای چکر کې تاسو نه راغلی ما ته عمر غری ما پیو سوچ کړی دی ما هغه څنګه وی ټانګه اوس ور دی دا ټانګه او نو زه مونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه شمن سولو نو وی وی ټانګه کې چې سور شي ان وی اډې معلومه ده زیاده کې به کوس شي او په لارې کې چې سور شي نو اډې معلومه ده په جنگيري کې به کوس شي او د اور گاڑی د ټرین ته مونږ د اور گاډي اور څه په خو به دا کوله باندې چلی دا وی د اور گاډی کې چې سور شي نو اډې معلومه ده کراچۍ کې به کوس شي او شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه زمانه کې حق ته تل وی په دې جیات کې چې سور شي نو اډې معلومه ده په جده کې به کوس شي چرته به کوس شي جده کې او د دنیا دا داسې گاډي کدی ته یو ضرور وخت نو اډې نه معلومه چې کوزيږي به کم ځای څوک دی بیا کوس شي نه دي دا ستاپ نه لري نو چې کم گاډي ستاپ نه لري ځاګه ته خېجم نه صحیح اذا کوم ګار استاد نه لري زګه تخیل نه چې دا به ډېر کم ځای لري کیږي او کو پرتو کی سمجھ آ رہی ہے ہاں صحیح شو ہم یہ وی ہیو گیون ا فل کورس اپ کریف کورس اپ پرتو ٹو چودری صاحب ان اٹلانٹا فار 3-4 ڈیز لا یتم الانسان من دعاء الخير نستلکی گی انسان د غخت د خیر نه دارا کی دارا کی دارا کی و ان مسو شر اکور سیرت تکلیف فیاوس القنوت یوسم نو امید ته وی قنوتم نو امید ته وی دو لفظونا چې په قران کې دی وی قبیله راشي نو تاکید فائدہ کوي دی بیا ډیر زیات ډیس اپوینټډ وی صحیح شو دی اسی دا چې بلی خبر له بیا زور ورکوي ځکه چې خدای دو لفظونا ذکر کړی دوړو معنا یو ده نو تاکید مراد ډیر زیات ډیس اپوینټډ او ډیس اپوینټډ وی بس همت بیا بایللی ولئن اذقنا رحمه منا اكثره مونږ اوسکه ود تر جان خپلنا رحمت من بعد ذره پس د تکلیف نه چر رسیدل ود تا یعنی تکلیف په تیر شو اره تکلیف نه بعد مونږ راحت راوستو ما الله تعالی ود تکلیف رده نه یاده لا یقولن یقینا دی وای هاذا لی دا زما استحقاق دی ما ځان ستل کړی دی دا چې ما ګټلی دي په خپل مهنت نه پیدا کړی دي دا په ټیلنٹ پیدا کړی دي وما اظن الساعه قائمه ازماد دا خیال نکي چې قیامت قائمي دن کې دي ولا ارجيت الى ربي اب الفرس کې زبوت نه شم واپس پروردگار خپلتا ان لي عند الحسنى نو زماد پارا الله غصاد دین ډیر خصيزونه بي زکه دلته را دور سره کړی تم جنت زمون ټیکا ده فَلَنُنَبِّئَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَبَر بُورْكُ آكَ سَاتَ چِ كُفْر كَرَي بِمَا غَمِلُوا پَامَلْ دُوِي وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَبَسَكَ وَدُوِتَ مِنْ غَذَابٍ غَلِيظ سخت غذاب وَإِذَا أَنْغَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اچِ کَلَمُنْغَ اُرَسُو انسان تا غذاب نعمتنا آرزا نو دے مخوالي ولا آب جانبه ادے دیریو جانب تر دین لرلاسی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اکلت یو رسیر تشر فزو دعائن غریز بیا دیر لوی لوی ریکوستونا اللہ تعالیٰ تا کئی نو دانا مختلف انسانانو مزاج او داغی نیچر اللہ تعالیٰ مختلف آیتونو کی ذکر کرو ہاں نو واپس پل سبق تا چین الانسان خلق هلوغا انسان پیدا شوید جلباز اذا مسو شر جزوعا چکل او رسید تا تکلیف جزوعا نو دیر فریاد کون کی و اذا مسو الخیر او اچ اور سے اور تخیر منو غل نو دے دیر من کون کے د خیر نا ہاں الا المصلین مگر اغه خلق نا چې دا غی مونز مونز دے صرف مونز گزار نا صحیح مونز گزار صحیح مونز گزار دے ار سیٹیسفائیڈ ود دیئر پریکٹس اغه مطمئنی مے بی دیئر ار نے $5 اور $500 پر ڈے بٹ دے ار سیٹیسفائیڈ ود سو چې دا بیلیف صحیح دے إلا المصلين مگر صحیح مزگزاران آغا هم غلا صلاتهم دائمون چه غیب مصفل بان دوام کون کے دے دا دائمون مانا they do not miss even a single salat any day یو رزم بے یو سنگل صلات ہم نے مس کئی والذين آكسان في أموالهم كيف مالون دوئك حق معلوم يو معلوم حق دي چاد پارا للسائل دو غختون کی فقیر دا پارا والمحروم اد محروم فقیر دا پارا نو یو غختون کے فقیر ویا خو سڑی پورین خطے اللہ سڑی پری دی چې جیب نه ولا څه شی وباسي او یو داسې قناعت پسند فقیر وي یو غوا فقیر وي خو هغه فقیر خو چېرې غواړي نه د هغه عزت نفس وي د هغه یو خودداري وي نو هغه عموماً د خیر نه دغسې محروم پاتې شي دې وجه الله تعالی ورته محروم وي سو یو هاو ټو فاینډ اوټ دا د فقیر ذمهداري ده چې تا نه به غواړي دا د مالدار ذمهداري ده چې دی فاینډ اوټ کړي څوک حاجت مند دي دا د مالدار ذمهداري ده چې دی فاینډ اوټ کړي چې څوک حاجت مند دي چې ورته ورسوم والذین لا کسان یصدقون چې هغه تصدیق کوي به یوم الدین دروازه د جزا والذین او ها کسان من عذاب ربهم چې دوی د عذاب در خپل مشفقون یریدون کې دي ان عذاب ربهم تحقیق سره عذاب در رب دوی غیر معمول نه دی یو شی چې یره تی نه وکړی شي نه دی یو شی چې یره تی نه یعنی دا یو شی دی باید چې سړی ته ویریږي والذین کسانو لفروجهم چې دوی د خپل عورتونو لپاره پرایویټ پاس لپاره حافظون داغه چوکیداری کوونکی دی کنټرول کوونکی دی الا غلا ازواج مگر نه په بیبیان خپل او ما ملکت ایمانو یا په وین زو خپل باندې فینم غیر ملومین دی په دې باب کې ملامت نه دی ځکه وین زبان دې سړی ملکی امی نی وی کم ملکی خدا باندې سړی کم ملکی وی کمرای چی وی دته وی ملکی نکاحی سوې ورته ملکی نکاحی او وین زبان کمرای چی او خود پرچیس کړي او خود خریداری کړي نو چې کله وین ز اغستې او غل چا په نکاح کې نه سو ان دیت ویری کانټریکټ ان دیت ویری کانټریکټ شی کین یوټیلایز هر از هیز وایف وداوت انی نکاح ځکه یده کله واغستا د کله او یا عیسائی ده یا يهودي ده یا مسلمان ده یا يهودي ده یا په دې کې هغه ته فائدہ ده بسلیو گرل تا پا دیشے کی اسلام فائدہ ور کرے دا چھے کدا مالک ور سرام بستریو کے بچے پیدا شی رائٹ آفٹر ہز ڈیتھ شی ویل بی فری صحیح رائٹ آفٹر ہز ڈیتھ شی ویل بی فری نو اسلام دا دی لیبریشن دا پارا لارے پیدا کولے لہذا دائم یو کانسپٹ ور کر چھے ہم بستریو ور توقع کہ بچے رہے سے پیدا شی اگر بیا صرف ستاوین زنہ دا بلکہ ستا دے بچی مور دا ام الولد ہوئی ورتا صحیح ورتا ام الولد چھے دا ستا دے بچی مور دے بچی مور دے دا د پراپرټي پشان دا په طریقې د انهریټنس تا وارثانو ته ملاويږي رائټ افټر یو ډیث شي ویل بی فری فمن بتغا ورا ازالک پس هغه څوک چې لټون کوي سوای د دینا لټون کوي سوای د دینا نبی بی ان ویل ځا چې په اخوا دی خوا زیرا دی خو نو ویرا وای فاولائک هم الغادون دا کسان زیاته کوونکی دي والذین آکسان هم لاماناتهم چې دوی دا امانتونه خپلو وغادهم ادواده خپلې راغونه د هغې خیال لرونکي دي والذین آکسان هم بشهاداتهم چې دوی په خبرو شهادت شهادت په دو مانو یو گواهی یو نفس خبره یو گواهی یو نفس خبره یا کمیټمنټ نو هم بشهاداتهم چې دوی خپل کمیټمنټ سره کمیټډ دي هم بشارات هم قائمون دے پر کمیٹمنٹ سره کمیٹڈ دی دے بیا مائنڈ نہ چینج کئ والذین زمون د پختنو ډیر خره واجینو ما سنڈے باندې هم دیتو ما اسلام مون پخوا پر خو د پختون وو پر پر خو دا صحیح کو مون پختنو اسلام پخوا پر خو دا او پختون ور پتی میت نشو نه ادھر کہہ رہے نه ادھر کہہ رہے نو مسلمانان پاتې نه پختان نه پاتې شو کې هوشه پاتې شو نه کار بخاو صحیح کو نو ما د اسلام اصول مخ کې پرې خوده په پښتو مور پسه پرې خوده اول یې پرې خوده ځکه د دنیا ته حرص چې شروع شي لیکن یې اصول مسلم نه پاتې کیږي یا پرنسپل پاتې کیږي بیا خو دغه پرنسپل چې پیسې په طریقه باندې پیدا کا پراپرټي جوړا کا حالانکه د پښتون سړي هغه به یو خبر وکړه مثلا حیات بو صحیح او دا کتاب بو صحیح او د دې به ما سره جب وکړه پلس دارره پسوره پلس دار او عبد الغنی ابو 13500 ډالر درکم او خو لا پیسې نه درکړي نظر پیزل یا شل ڈالر بدل کم دا کتاب زما ضرورت ہے دا کتاب نہ حیات کلا مات دا سے نوی فار ایگزامپل چھ ماما ان چینج کو ماما ان چینج کو بلکہ دا پختون سڑی خبر ابوا ویزا پخپل اخلو پخپل متیاز ہو کم کس ناس وطن کو دا رواج کنا ای پخپل اخلو بانے پخپل متیاز ہو کم ماغسر جبا کرے دا ماغسر لوس بکڑے دا والذين هم لأماناتهم وقادهم راغون والذين هم بشهاداتهم قائمون آكسان چه پاقوالو خبلو بان لے تین والا دی سٹینڈ اغسطن کی دی قائمون مانا ہاں دی سٹینڈ اغسطن والذين كسانوا على صلاتهم چه دای د مصبل يحافظون محافظت کوونکی دی نو تو ګوره واپس درس آیت نمبر 22 تا الذين على صلاتهم دائمون چې په مصبل باندې دوام کوونکی دي او دلته وي هم علی صلاتهم يحافظون په مصبل باندې محافظت کوونکی دي په مصبل کې دوه شیان دي په مصبل کې دوه شیان نمبر 1 ټو پری ات 5 ټایمز ا ڈے دا دایمون دی والذین علی صلاتهم دایمون معنا چه فائر ٹائم زده او محافظت داره تو پری ات پراپرلی ایز پریڈ بای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چه دا نو دیتا ہوئی محافظت صرف دا نا چه پیزو وقت موز که بای دا سم موز دے دا تشکم کم که زما یو ترو آدیر زور اور ونی سنو یو رسیا دو دریو کسانو جماعت کی موز کنو بس در سی دیر اگولے پاس اغوی یا خدا دیر لوی عجیب ذات تے دا منزونا با مقبل ہے کنی ویر تو لاہور کلی دا منزونا بس پا یو پیسو آنا خلم دا یو موز دے پس سڑی تو پانداز کنی کنی پرکت رو باس والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك دا كسان في جنات مكرمون دا پا باغونو کے بھئی مكرمون اکرام باور کولش دیو ریسپیکٹ اکرام مانا دیو ریسپیکٹ یعنی صرف دانا چا دیو باغونو کے یو انٹرٹینمنٹ بکئی یو مینز فروٹ بخوری یو خوراک بکئی یو سکل بکئی یو فلان نو دیو ریسپیکٹ مخی رسو بلے پروٹوکول روانی صحیح شو سبر روانی اجی دولنی مخی رسو بزن پروٹوکول روانی اولائک فی جنات مکرمون they would be respected and honored by اللہ سبحانہ وتعالی فما للذین کفرو پس دیا کسان لچے کفر کرے دے کہ بلک موتعینا چستا جانب تا مسرعینا منڈی راوئی دون راوئی they are running towards you oh the messenger of Allah what happened to these kafirs عن اليمين ذخي جانبنا وعن الشمال عد چپ جانبنا عزينا in groups عزين mean in groups نو یو گروپ برا دی غالے راگے پیغمبر علیہ السلام بانے ریزننگ بے اور سر شروع کو نو دی بلا ترینو بل گروپ برا دی غالے راگے ارگومنٹس بے اور سر شروع کر آیت مغو کل امرئن آیات تم لریر یو شخص ددوینا ان یدخل جنت نعیم چی داخلول بشی نعمتنو والا گارڈن تکلا قطعنا کلا نٹکال کلا مانا نٹکال انا خلقناهم تاکی سر مونگ پیدا کرے دوی مما یعلمونا دا آغا شینا چی دوی تا پخ پل پتا دا اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا دوی اوریجن معلوم دے ما تا دوی اصلیت معلوم دے دوی زمان پیغمبر سر دا معاملہ ولی کئی انا لکا مثلا سڑے چاہتا ہوئی فار اگزامپل لوگ یعنی یو سڑے حمید زمان دوست دے صحیح او یو سڑے اغا دسر ارگومنٹ کئی یا تنگئی ہے دق او زاغ سڑی تا وارننگ ورکم چی لکا ما تا ستا اصلیت معلوم دے گا حمید تنگو اللہ تعالیٰ ہم وئی چی ما تا خورد دے اصلیت معلوم دے ما پیغمبر روڑی تنگئی صحیح او بلد اللہ تعالیٰ سورہ نجم کے لئے اصلیت تذکرہ اوکر آیت نمبر 22 you have it الذين كسان يجتنبون كبائر الاسم يغي اوائد كي غد گناونا والفواحش اد بحياء كارونا نو دو شئینا دا خدای بدی شی major sins and number 2 دا بحياء كار anything which is بحياء یار فحاش یار غریانی دا دو شئینا دا خدای دیر بدی شی الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم مگ معمولی غلطائی دا ہر انسان نکی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہوئے ویدہ اللہ پیغمبر کنا جتا سرا ناس یو نو ڈائریکٹ کنیکٹڈ یو اللہ تعالیٰ سرا ذکر دینی میں فرق کے خصوصی کنیکشن صحیح شاہ ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ڈائل کری ٹول خلق پہ ہارٹ لائن خدا سرا ٹول خلق لیکن مثلا استاذ دی میں فرق ناس سے حضرت تاسو پہ ہارٹ لائن اللہ تعالیٰ سرا ذکر سیٹسفیکشن دے سچے دے سیٹسفیکشن دے دینی میں فرق کے سیٹسفیکشن بھی ذکر سڑے پہ ڈائریکٹ ہارٹ لائن بھائی اللہ تعالیٰ سرا نصابو بھی جی تاثر چی میں فلک ناشو پہ ہارٹ لائن اللہ تعالیٰ سر کنیکٹڈ یو چی دلتا نوزو کلا کلا منگا سا غلط حرکاتو موشی انسانانی صحیح پیغمبر علیہ السلام ورطا ہوئے تا معمولی غلط حرکات دا انسان شناخ دے دا انسان شناخ دے انسان خدا پیدا کرے دے دے پارے چی عبادت بکی ہو کہ غلطی تے ہوشو نا توبہ ہو باسی کہ غلطی تے ہوشو توبہ او علامہ دا تصور پل شیر کی دے رجیب گویا ذکر کر رہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیان فرشتے کو موجود ہوئے فرشتے صرف سکے عبادت ای نے گناہ کی فرشتے نے گناہ تکنے کی خواہشات ہی نشتا صحیح شو چھے لسٹ اینڈ ڈیزائر نہیں اس کا دخذ غم نوے دا بچو غم نوے دا کور غم نوے دا موٹر غم نوے دا انسورنس غم نوے دا بلونو غم نوے دا خوراک غم نوے دا سکاک دا گروسری بیا دا مونگا گناہ کی دا اس گناہ نا بے ہم گناہ سر پارا کوا اخو دیر پارا کوا جا کہ پندر روپائے سے آتے ملاوش صحیح پیغمبر علیہ السلام ارتے اللہ علم تزدیبو فصو فیات اللہ بے قوم یزدیبون سم یتوبون کہ تاس ہوئے چھ مونگ دے دازی ہو ٹرانسفارم دیشو تو سچ نیچر چې ګناه نکو نو بیا به الله تعالی تاسو ختم کی او بل مخلوق به پیدا کی چې ګناهم کوي خدای توبه وباسي چې ګناهم کوي خدای توبه وباسي نو ګناه حتی الوسط ځان بچکوي چې ګناه ونشي خو که ان انټنت دی یا په غلطای باندې یا بای وی اپ مستیک سړی نه ګناه وشي بس صرف خدای توبه یا الله تعالی معاف کی زه کمزور باندې مو الله ما سره مهرباني وکړي الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره تاکید سره ستا پروردگار واسع المغفره زمون شیخ سیبوی وی خدای وی چې ستا پروردگار واسع المغفره د ډیر وسیع مغفرت مالک ته اپ لګ لګ شیخ خلکو سره پړنه کیږي پس پړې وای ورته لکه مونږ دا سړې په یو مرلا باندې سړې سره په یو انځم کې باندې سړې سره مرګ ته تیاریږي صحیح کو نو دا رکل جوز بندکاری چې چا له خدای ډیر څور کړی دا په یو کنا لس کنا له باندې څخه به سړی بس ته خورا صحیح شو دا که هغه زین عمر سی دا زین بیا دوی وی چې مال خدای ډیر سره کړی دا لس سل کنا له دا ته خورا ځان له پکې سر گزارم الله تعالی زما مغفرت ډیر وسیع دی زه تا سره دومره ارڅ کو نه کس کوم خو ته لګون دي بورې زویا سخه بویا سخه ته حرکت کوا هو عالم بكم دا الله تعالی عالم دې تاسو باندې څنګه در باندې عالم دې تاسو خپې جنی عالم بكم معنا خپې جنی تاسو ولي اذ انشاكم من الارض لك دغ الله تعالى اوريجينالي پیدا کړي تاسو زمکه نه نو تاسو اصل ورته معلوم دي چې تر دست نه پیدا اي واذ انتم جنه في بطون امهاتكم او الله تعالی تاسو خپې جنی هر انډیویډوال چې کله د فیټس شکل کې د مور په ووم کې پروت وي د فیټس شکل کې د مور نو الله تعالی فرمایي ما ته خو د اصلیت هم معلوم دی چې د خاورې پیدا یې بیا هر انډیویډوال راته هم معلوم دی چې د مور په خېټه کې دنه د تشکیل څنګه کېدل چې فیټس ورته وي الله تعالی وي یو ګنده بلډ د هغې نه مې تشکیل کړی ته یو ګنده څخه بدبویه بلډ د هغې نه مې تشکیل کړی فلا تزکو انفسکم نو شیخ صاحب وي الله تعالی وي ما ته خو په بریتو لاس نه وي فلا تزکو ان ډېر لوی لوی دعوی بنه کې صحیح ټال کلیمز بنه کې زما وړاندې فلا تزکو انفسکم صحیح میرے سامنے مونچوں کو تھاو نہ دیا کریں صحیح ماتا و پبری تو لاس نوے ہوا اعلاو بمن اتقاز خسرے پخپل خطی جنم مشکانس کے بی بوید نا کے عطار بی گوید فرسی کے بے مشکانس کے بی بوید نا کے عطار بی گوید عطر ندی بس تا تا سوک دگا کے لیکچر بگر کے عطر بانے چلا سنگا پرسی ہوں گی دا جی دا سی دیو دا سی دیو دا دی خوشبو دا سی علاکہ اس خبہ خوبت دا سر تلے کمال راکا زوے پخپل اے دین واجو ہاں بل نا یہ بل تو اس مالا دیوانے سے لیکچر رہ گئے بس داخل دا پل زان پخ پلے لیکچر دے زرے بوئی کو بس پاپ پخ پلے معلوم شی نو واپس کلا انا خلقنا ہوں ہرگزنا انا خلقنا ہوں پیدا کرے دوئے مما یالمونا دا آغا شینا چی دوئی پوئی گی فلا اقسم برب المشارقی پس حاجت قسم تنشتا فلا حاجت الالقسم الله تعالی وای ذول قسم کو اوس مثلا یو سړی قسم کوي نو په دی وجه کوي چې څوک یقین نه کوي او که یقین په ونه کې دی بډې لوی لاس کی که یقین په ونه کې دی بډې لوی خساره کی شي نو سړی وای قسم دې دا مثلا دا شی دا زور کوي خبر لا چې دا لاس راته نه رسی صحیح یا په کوټ کې دی ان خطه نو قسم کوي چې دا کوټ د پنځه نه ځان خلاص شي صحیح اوس الله تعالی وای ځکه قسم سره پاره وکم نو کوټ راي سره کړم کما ته سلاس کی فلا حاجت الى القسم قسم تا حاجت نشته خو اقسم برب المشارق الله تعالی په خپل وای زبیام قسم کوم پر عبد مشرقونو باندې والمغارب پر عبد مغربونو باندې جمع ویل دا پلورل ویل دا ډیر سارا سو مینی ایسٹ اینڈ سو مینی ویسٹ حالانکه دیر از اونلی ون ایسٹ اینڈ دیر از اونلی ون ویسٹ یو ایسٹ او یو ویسٹ خو اللہ تعالی پلورل ویل سو مینی ایسٹ اینڈ سو مینی ویسٹ بل ځای دوه دی وی تسنیه ویلا رب المشرقین و رب المغربین اغه خدای چې دو مشرقون رب دی اره دو مغربون رب دی او بل ځای سنگول روي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا نو ډایرکشن او جهاد خو بالکل یو دی دا مشرق دی ادا مغرب دی فار اگزامپل صحیح خود گرمای او د سرځه مغرب او مشرق دواړه جدا دي گرمای او د سرځه زګه په سرځه کې دا نور اغل تر اخیری اغه مشرق دی جای شروع کو شمس کم ځای چې نظر سن رایز کیږي او په مغرب ګرمای کې بیا د دې نه جو د غرنګ مغرب هم بیا دودي صحیح او رب المشارق والمغارب بابا عبد الرحمن ډیر ښه تصویر پیش کړی دی چې دا چې هر اور د خېږي بیل بیل نور دی سوئی وای دا چې هر ورځ خېږي بیل بیل نور دی کوم چې پریوزي هغه نشي خطې بیا ځکه هر ورځ نور چې د کومې زاویې نه او د کوم اینګل نه راوچتېږي سبا بیا د هغه اینګل نه راوچتېږي سبا بیا د هغې نه که جمي طرف ته سفر روان دی نو یو پوینټ لاندې ځي یو پوینټ لاندې ځي او دا اسانمي والا ورته اکوناټس وایي څه وایي ورته اکوناټس نو هر پوینټ اکوناټس دی او انور آلموسټ درې سوه اکوناټس لري ځکه په کال کې دی دا یعنی 150 آلموسټ لري نو داسې بیا داسې راځي نیم کال داسې په قطر روان بیا نیم کال په بره را روان فلا اقسم برب المشارق پرب د مشرقونو د مغربونو انا لقادرون تحقیق سره مونږ یقینا قدرت لرونکي یو غلا ان په دې خبره نبدل چې بدل کې راولو خیر منهم بهتر خلک د دوی نه وما نحن مسبوقین ان یو مونږ هغه خلک چې ټایم را باندې تېرېږي مسبوق هغه ته وایي چې چانه ټایم تلی مسبوق هغه چاته وایي چې چانه چې امام سره یو رکات یا دوه رکاته خطا شوي فقها هغه ته مسبوق وایي ځکه د هغه نه څه شی خطا شوی الله تعالی فرمایي چې ما نه څه شی مستیږي نه فزرهم نو پرېږده دوی یخوزو یخوزو وایي غوطه زنی ته چې دی په دې خپل باطل پرستی کې غوطه خوري کوي فذرهم يخوضوا ويلعبوا الوبك وقت ري حتى يلاقوا يومهم الذي تردي پور چه دای ملا او شه روز خپل هغه سره یو حدون چه دای سره وعده کول شي يوم يخرجون من الاجداث سراغا پاغ ورځ چه دوی برا اوزه من الاجداث اجداث جمع جدستا جدس وی قبر تا چه را اوزه بدوی ده قبرون لا سراغا آلا فسدن They will come out of their graves all of a sudden at once. The bani chinan love kasanj bandishu and tomorrow 10 people will come out and day after tomorrow 10 people. No, all at once with the blow of Israfil. يوم يخرجون من الاجداث سراغا كانهم الى نصب يوفزون اد ابرا اسماعيل اسرافيل شپلے آواز پس they will follow the sound of اسرافيل as the army is following the sound of their commandant. نصب اصل کې هغه ټارګټ ته وایي چې آرمی کمانډنټ آرډر وکړي چې هغه ډیسټینیشن ته بزان رسوي نو آرمی والا بیا اخوا دی خو ګوري ها اخر بیا څه کوي الله تعالی وایي دای بدا سره منډه وایي د اسرافیل شپلې پسې میدان حشر ته لکه څنګه چې آرمی والا ډیسټینیشن ته منډه وایي کانهم الى نصب نصب یو شی دی چې ټارګټ شي وایي نصب یو شی دی چې ټارګټ شي وایي كأنهم إلى نصب لك دويخ بل تارجت تا يوفزونا يسرقونا من ديو دونا وي خاشعات الابصارهم زليل بي استرگر دوي زليل بي استرگر زكا دي با فیس کئی کانسیکوینسز نو کم سڑے چه کوٹ کی وی او کرائم وی کڑے نو داگا استرگر خو یقینا زليل ملامت ملامت ولاری خاشعات الابصارهم زليل بي استرگر دوي ترحقهم ذلا اد دای مخ په پټ کړي ذلت سپیروالي ذالک اليوم الذي دا ورځ هغه د کانو یو حدون چې دوی سره وعده کول شو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا ارحمنا من القران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا وتوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين پرویز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه خلاصه سوره معارج الله تعالى ويد التعجب خبر ده شد يقيني عذاب غاري بیا بیان د عذاب د قیامت او صفات د هغه چا چې د عذاب نه وبچوي بیا شکایت د کافرانو نه چې دوی تابانه اټیک کول غواړي او بیا اخر کې بیا بیان د قیامت چې د قیامت پورز به ډیر ځلې را پاسي